Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'nın Kentin Sineması, Sinemanın Kenti programına hoş geldiniz. Bugün sevgili yönetmen Ceylan Özgün Özçelik konuğumuz. Hoş geldin Ceylan. Çok zor bir hafta hepimiz için. Sivas katliamının 30. senesi. Ve senin bu toplumsal travmatik olayla ilgili psikolojik gerilim türünde filmin kaygıyı konuşacağız. Bize kaygıyı, bütün hikayeyi anlatır mısın? Tabii ki. Kaygı başta hani Sivas filmi yapayım ben diye yola çıktığım bir film değildi açıkçası. 2010'larda başlayan bir tuhaf ruh halin içindeydim çoğumuz gibi. Her şey çok hızlı değişiyordu ve iktidarın sesi her yerdeydi. Ve yani bütün devletlerde olduğu gibi hani yeni bir iktidar gelir ve kendi tasarımını yapmaya başlar. Kendi medyasını tasarlar, kendi eğitim sistemini, dini ona göre kendine göre şekillendirir. Kendi yollarını yapar, kendi mahallelerini, kendi sokaklarını, kendi sokak isimlerini. Ve her şeyi kendisine göre şekillendirir. Dolayısıyla da yeni baştan bir vatandaş tasarlamış olur aslında. Bu böyle bir şeyler dolaşıyordu kafamda ve bütün bu dolaşan o vatandaş tasarımının temelinde de kentsel dönüşüm vardı. Çünkü ne zaman hani yürüsem, işe yürüyorum, işte bir yere yürüyorum, hiçbir şekilde İstiklal'de yürüyorum, orada bir hafta önce bıraktığım şeyi bulamıyorum. Ama bu aslında hani Türkiye'nin geneli ile ilgili bir şeydi. Yani Kars'ta da durum çok farklı değildi. Diyarbakır'da başka bir yerden farklı değildi. Birçok yerde ne yazık ki hani kentleri, şehirleri, hafızayı kendine göre yeniden dizayn ediyordu devlet. Ve şeyi fark ettim. Demirören'in önünden geçerken bayağı orada ne olduğunu daha önce hatırlamadığımı fark ettim. Bu beni tabii ki hani kısmi bir şoka sürükledi. Ve arkadaşlarıma sordum. Daha önce burada ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Ama hangi yaştan, hangi dönemden kime sorarsam sorayım kimse hatırlayamıyordu. Biri işte orada bir kasetçi mi vardı, diğeri orada bir pasaj mı vardı ama hiç kimse tam emin değil ve herkes bir şekilde bir Google'a bakma ihtiyacındaydı. Ve Google'a bakmadan asla bulamadığımızı fark ettik. Bu ikinci şokumu getirdi ve hafızanın sınırı, limitleri üstüne düşünmeye başladım. Bir medya çalıştım. Medyada çalışıyordum ve genelde haber kanallarında çalışmıştım o dönem. Yaklaşık 14 yıllık hani televizyon sürecim var. Ve bu sürecin getirdiği bir şey olarak da ana karakter bir film şekillenmeye başladığında ana karakter ister istemez bir haber kanalının içinde dolaşıyor. Çünkü hani en iyi bildiğim yer orası. Oradan çıkmışım. Ve onun nasıl şekillendiğini, nasıl dönüştüğünü yıllar içerisinde içeriden çok sağlıklı bir şekilde gözlemleme şansım oldu. Sansürü de her şeyi. Dolayısıyla da hani böyle bir ana karakter haber kanalında kurgucu olsa ve bir gerçeğe ulaşmaya çalışsa, hani kendisi görüntülerle, sesle, gerçekle oynayan birinin gerçeğe ulaşmaya çalışma çabası bana fikirsel olarak çok peşinden sürüklenilesi bir şey gibi geldi. Ve dolayısıyla da hani evet şunlar vardı elimde. Nereye kadar unutabiliriz? Unutmanın sınırı nedir? Ve bir haber kanalı çalışanı, kurgucu bir kadın. Nihayetinde kendim de bir medya çalışanı olarak böyle hafızamı yokladım açıkçası. Ve bu nereye kadar unutabiliriz sorusunu sürekli sorarken hani katliamları unutabilir miyiz? Bu kadarı mümkün mü diye düşündüm. Bunu bu soruya iten şey de beni Roboski ile ilgili okuduğum bir haberdi. Yani Roboski henüz çok tazeydi o sırada ama ben şunu fark ettim. Yeterince Roboski'ye hakim olmadığımı. Sonra da bütün katliamları okumaya başladım. Aysin böyle işte Gazi'yi okuyorum. İşte Çorum yani hepsini her yeri okumaya çalışıyorum elden geldiğince ve gerçekten hepsini isimleriyle bilsek de aslında detaylara tabii ki hakim değiliz. Çünkü bu ülkenin toprakları o kadar kanlı ve o kadar fazla şey var ki beynimiz o kadar fazlasını almıyor ve bazen kendimiz de unutmak istiyoruz zaten. Ve nihayetinde tüm bunları okurken aslında her biri için yüzlerce film yapabileceğimizi fark ediyorsun ve bu da ayrı bir travma bir yandan. Ve fakat ben hani bireysel olarak kendi kişisel deneyimimi nedir benim dedim en eski hatırladığım televizyonda gördüğüm bir medya çalışan olarak televizyonda gördüğüm en eski imge ve gözümün önüne hani o itfaiye aracından sarkıtılan Aziz Nesin geldi. Açıkçası Sivas geldi gözümün önüne. En eski hatırladığım televizyonda oymuş. Ve dolayısıyla da hani bendeki yeri üstüne düşünmeye başladım. Sonra Sivas'ın bir şehir olarak Sivas'ın bütün tarihini okumaya başladım. O mekanın tarihini. Ve aslında Perslerden beri şehrin ateşle ne kadar tuhaf bir ilişkisi olduğunu gördüm. Şehir yani Sivas sürekli yakılmış, yeniden yapılmış, sürekli yakılmış, yeniden yapılmış. Yani inanılmaz bir tarihi ve ateşte inanılmaz bir ilişkisi var şehrin. Ve tüm bunların sonucunda da yavaş yavaş hani kaygılanmaya başladı. İlk versiyonu da 2012'de yazıp işte bakanlığa başvurdum ve onun da bir kendi işte başvur yapımcı ara biliyorsun hepimiz işte bağımsız sinemacılar olarak. Yıllar süren birisi inansın da bu filmi yapabileyim serüvenine girmiş oldum böylece. Yıllarca bir o zaten yapımcı arayışı devam etti, fon arayışı devam etti. 2015'te de Kasım sonu itibariyle çekime girebildik. Filmin mekanlarıyla ilgili de soracağım ama hala şeyde yani bu filmin... yani bu bütün anlattıklarınla bende uyandırdığı şey yani nasıl mekanla aslında hafızanın nasıl iç içe olduğu. Yani biz herhangi bir şeyi aslında mekandan dolayı hatırlıyoruz. İnsanları bile bir yerde hatırlıyoruz. Olayları, travmaları, katliamları hep yerle hatırlıyoruz. Ve yaşadığımız coğrafyada da bu yerlerin, yerlerdeki hafızayı sürdürebileceğimiz o küçük doneler hep genelde yok ediliyor. Dolayısıyla çok evet, öyle. Yani hani bir dünyada bu çok olan bir şey. Yani modern zaten yıkan, hani hep yeninin peşinde yıkıcı bir güçle gelen bir dönem her zaman. Ama bulunduğumuz coğrafyada da ekstra farklı şekillerde bu hani var olduğumuz mekanları bir türlü hissedemeyip eski yaşamışlıklarımızla iyi ya da kötü yaşadıklarımızla o bağı hiç kuramayacağımız bir mekan deneyimiyle var oluyoruz. Evet. Zaten hani ilk şeyde filmin bütün temel çıkış noktası da mekandı zaten. Yani hani mekanları unutmak üstünden bir şeydi. Ve benim orada daha önce çalıştığım bir haber kanalı var. Hani filmin şeyini bile yaparken nedir o yani görsel çalışmalarını bile yaparken çekmeliyim. Çünkü ben burada çalıştım ve dolayısıyla hani hafızamda burası çok net. Hani Hasret ana karakterim şuradan çıkacak, böyle yürüyecek, kamera oradan gelecek, şu kadar açısı olacak, şöyle takip edecek. Burada da haber müdürünün odası olacak, şurada da editörün odası olacak. Yani daha hani oraya girip prova yapmaya başlamadan önce zaten orada çalıştığım için hani çok böyle oturtmuştum Maslak'ta bir kanal. Sonradan TV8 olmuştu ben filmi çekerken. Zaten biliyorsunuz sürekli her şeyde değişiyor. O değişim hızına hani yıkılmasa bile içeriği değişiyor, adı değişiyor, bir şey değişiyor. Nihayetinde bizim ana mekanımız Temel Apartmanı, Asmalı Mescid'de. Hasret'in oturduğu ev, ailesinden kalan ona. ve geçmişi eşelediği, duvarların arkasında, yerin altında tırmalayarak geçmişi aradığı ev oradaydı. Bir fotoğraf grubuyla geziye çıkmıştım Aysin ve mahallesinin daha önce hiç öyle görmemiştim, o kısmını görmemiştim. En son Bozacı'ya kadar biliyordum. Ve fotoğraf grubuyla birlikte sabah çok erken bir saatte o mahalleyi fotoğraflamıştık. Vefa Mahallesi dedin değil mi? Vefa Mahallesi'ni, evet, Fatih. Ve sonra orayı görür görmez hani fotoğraflarken ben filmin finalini burada çekmeliyim diye böylece aşırı derecede heyecanlandım. O zaman tabii ki orası da çok başka türlüydü. Filmde görüldüğü gibiydi. Şimdi bambaşka orası da. Ve neyse ki izinleri alabildik ve işte filmin final bloğunu orada çekebildik. O sırada orada kimse yaşamıyordu. Çok çok acayip bir duygusu vardı oranın bu arada. Ve yanı sıra işte yine artık öyle olmayan, filmdeki gibi olmayan Fikirtepe de çektik. Fikirtepe de o sırada inşaat halindeydi. Yeni yeni başlıyordu inşaatlar. Bu Hasret'in yürüdüğü yürümeler diyoruz biz onlara, yürümeler. İşten eve, evden işe yürüdüğü yerler arasında işte Maslak var, Şişli var ve hiç yani o planlarda gördüğünüz şeylerin artık hiçbiri yok hakikaten. Ya işte o var olan apartmanlar yıkıldı ya işte bir şey hiçbir şey eskisi gibi değil. Kurşunlu Han Karaköy'de yine geçmişini aradığı sahnelerden birinde. Kurşunlu'nun da kurşunlarını çalmışlardı. Gerçek bir Türkiye klasiği. Bunlar bizim esas ana mekanlarımızdı. Televizyon Vasta kanalı. Çekmedin. Tabii yani tabii dediğim yani şu açıdan çekmedim. Ben tabii öncesinde oraya hani araştırma geliştirme fotoğraflama için gitmiştim Sivas'a. Ve fakat hani gittiğimde de hem de oranın işte 20 yıllık dava süreciyle ilgili bütün dosyaları da okuduğumda ne yazık ki hani şöyle bir şey görüyorsunuz. İki insanları hala daha rahatsız ediyorlar ki bu seneki şeyde de çıktı. Haberlerde de gördük yine. Dolayısıyla da hani ekibi ve oyuncuları açıkçası böyle bir riski atmak istemedim. Sanki hayatlarını tehlikeye atacakmışım gibi bir his doğdu. Kaldı ki biz filmi Sivas'ta gösteremedik de. Yani benim bu endişemden dolayı. Hem çekmedik hem göstermedik. Biraz öyle bir endişe yarattı bende. Yani gezdiğimde ve insanlarla konuştuğumda ve anmalarda olan, hani sistematik olarak her yıl anmalarda hoş geldiniz bir dünya değil orada insanları karşılayan. O yüzden Sivas'ta çekmedim. Zaten hani Sivas'ın bir simülasyonunu yaratmak gibi bir niyetim de hiçbir zaman yoktu. Ne olursa olsun kaygı hani alternatif tırnak içerisinde alternatif Türkiye ile ilgili bir film. Hani bugün aslında bugünden geçmişe geçmişten de biraz geleceğe bakmaya çalışıyor. Ve geleceğe bakmaya çalıştığı noktada da işte bir kadın hatırlıyor. Sonuçta bize ne kadar unutturulursa unutturulsun. İşte tarih yeniden editlenmeye çalışılırsa çalışılsın. Bir şekilde bir kişi en azından unutmayacak ve dolayısıyla hep hatırlayacağız diye umutla bitirdiğim bir film olduğunu düşünüyorum. Umuyorum öyledir izleyenler için de. Psikolojik gerilim olması da özellikle çok önemli bence. Çünkü çok da fazla Türk sinemasında, yeni Türkiye sinemasında bile gördüğümüz bir janra değil. Ve o tekinsizlik duygusunu, özellikle ilk yönetmenlik deneyiminde bunu yaratabilmen, bu mekanlarda bu duyguyu hissettirebilmen çok özgün. Tam senin yani o özgün sinema dilini yakaladığını bize hissettiriyor. Biraz belki o tekinsiz mekanlar üzerine nasıl düşündüğün, nasıl yarattığın o atmosferi. Çünkü dediğin gibi yani Sivas'ta Madımak Oteli'nde değil yani hakikaten onun, o mekanın duygusu zaten. Hani birebir mekanlar değil, mekanı göstermek değil. Sinema gerçekten hep yaratmak aslında. Sıfırdan yaratmak. Evet, öyle. Zaten işte önce bir mekan geliyor, sonra karakter için ulaşmaya başlıyor. Ya tabii bunun tersiyle çalışanlar da var kesinlikle ama ben de hani gerçekten mesela Ömer Kavur'a da çok büyük hayranlık duyuyorum. Yani mekanla olan ilişkisi anlamında gerçekten biricik bir yönetmen. Burada da dediğin gibi hani Sivas'la işte benzesin ya da şunu şöyle yapalım gibi bir şey değil. Türe duyduğum hayranlık ve yanı sıra sanırım Aysin bizde şöyle bir şey oluyor. Hani dedik ya sürekli bekliyoruz. Para bekliyoruz filmi çekebilmek için. İşte yapımcı bekliyoruz. Dolayısıyla da bizim aslında çok zamanımız oluyor çalışmak için. Bir de psikolojik gerilim de yaşıyoruz tabii. Evet, yaşıyoruz onu. Hem yaşıyoruz, kendimiz de yaşıyoruz, hem de çok zamanımız oluyor çalışmak için. Dolayısıyla ben de hani kare kare filme çalışma fırsatı bulabildim yani açıkçası. Ve günün sonunda bayağı mekanlarda şey de yapabildim, prova da edebildim. İşte Algı'yla başrol oyuncumuz Algı, ben, görüntü yönetmenimiz, mekanlarda üçümüz sadece önden de çalıştık. Ben tek başıma da çalıştım, Algı'yla sadece ben de çalıştım. Yani böyle hani öyle şanslarım da oldu açıkçası. Ve bu uzun bekleyiş o anlamda çok kıymetli oluyor. Çünkü işte ses tasarım dünyasına da işte rengine de kamera ya lense her şeye daha geniş geniş çalışabiliyorsunuz aslında. Benim de bir sinefil olarak öncelikle hani yönetmenden önce bir sinefil olarak en çok sevdiğim tür psikolojik gerilim, özellikle de mekanda geçmişi eşeleyen ve o gerilimin kaynağına mekanda ulaşan filmler. Çok sevdiğim için tabii yeniden etüt ediyorsunuz, bir de işte ilham aldığınız filmleri falan, öyle bir süreç de oluyor. İlham aldığın belki bize bir iki filmi hatırlarsam. Yani çok var açıkçası. Hani Şantal Akerman'ın mesela Hotel diye bir belgeseli var. Hani ondan tut da Frank Kaflo'nun böyle Gece Yarısı Çılgınlığı Manyak diye bir yeniden çevrim vardı. Ona kadar hani bir o kadar fazla farklı, yine janranın kendi içinde de çok fazla farklı bağımsız sanat filmi de var, ama işte dediğim gibi Gece Yarısı Çılgınlığı filmleri de var. Çok var. Psikolojik gerilim türünü özellikle çok seviyorum. Filmi de işte kurarken, kamera dilini ve ses dünyasını kurarken iki tane temel şey vardı benim için. Birincisi kamera mümkün olduğunca Hasret'in bakış açısına geçecekti. Dolayısıyla filmin çok büyük bir kısmı da belki hani Steadicam olacaktı. O zaman öyle kodlar vardı ki hani çekerken de tabii ki öyle ilerledik, ama kurguda aslında çok fazla şeyi de dışarıda bıraktık bu arada. Ve mutlaka insanların biraz böyle Hasret'le özdeşlik kurmasını istiyordum. Özellikle haber kanalında dolaştığımız sahnelerde arkadaşı Asiye Dinsoy'u canlandırdığı Gülay geldiğinde yine hani onun bakış açısına geçmek. Çünkü hani Hasret mi deli uzaylı, diğerleri mi deli uzaylı, ya da Hasret'e yardım eli uzanıyor, ama buradaki yardım elini tamamen şuradan kuruyorum bu arada. Sivas'taki gibi günün sonunda orada da şey yaptık ya, evet izledik, yani hepimiz oturduk ve bir televizyondan izledik. Veya günümüzdeki bir şeyden örnek vermek gerekirse de oturuyoruz ve sosyal medyadan aslında orada olduğumuzu hashtagliyoruz, etiketliyoruz. Ve fakat ne yapıyoruz sorusu kocaman orada kala kalıyor. Birazcık orada diğer karakterlerle yaratmaya çalıştığım şey oydu ve o yüzden özner bakış açılı kamera tercih etmiştim. Yani ona bakanlar aslında yardım ettiğini iddia etseler de etmiyorlar. Hasret tek başına kalıyor. Tıpkı Sivas'takiler gibi. Onlar da bütün gün orada konuştular. Büyük devlet insanlarıyla da konuştular. Bir sürü kişiyle konuştular telefonda, ama yine de o yardım oraya gelmedi. Biz de oturduk, izledik bu yangını gibi bir şeydi. Ve ses için de yine oradaki yaşayanlardan, orada o yangını yaşayanlardan birinin ifadesi inanılmaz etkileyiciydi bence. Ben yangını duydum. Yangının sesi hiçbir şeyin yarattığı etkiye benzemiyor. Ve dolayısıyla da hani ses dünyası üzerine denemeler bu cümleden sonra başladı benim için. Daha filmi çekmeden önce ses tasarımcısıyla zaten bir araya gelmiştim ve hani ne kadarı organik olacak, ne kadarını masada yaratacağız, Sivas'taki sesler, bunların üstüne düşünmeye, fikir alışverişleri yapmaya başlamıştık bile. Gerilimin aslında görselden daha çok şey tabii ki ses ve hakikaten dediğin şey yangını duymak. Hani filmde de bunu veriyor genel olarak. Bunu yani biz işte kaç yaşındaydık? Ben 20 yaşındaydım. Tanıktık yani. Dehşet vericiydi, travmatikti. Ama filmin adı Kaygı. Hani hafızada devam edecek mi, etmeyecek mi, ediyor mu, nerede ne oluyor? Yani o dehşet ve travmanın kaygıya dönüşmesi ve senin bu tam da filmi böyle bir yere konumlaman çok etkileyici bence. Teşekkür ederim. Ya o dönem şöyle çok ilginç bir şey vardı. Sosyal medyaya girdiğimizde en fazla kullanılan kelime kaygıydı. Yani bu aslında herkesin ne kadar kaygılı olduğunu, ki bence bugün de girsek baksak yine kaygı olabilir, biliyor musun? Yani bugün de muhtemelen öyle ve belirsizlik sanırım bugün bir de en çok. O dönemlerde yani ekonomi bu kadar hani bu durumda olmadığı için kaygı vardı ama şimdi farklı bir boyuta çıktı ve belirsizlik de çok arttı. Çok kısa bir müzik arası vererek sohbetimize devam edelim Ceylan. Solace in the Sky'dan dinliyoruz. The Witching albümünden Daughter of Helios. Evet, Solace in the Sky'dan dinledik. The Witching albümünden Daughter of Helios. Yönetmen Ceylan Özgün Özçelikli olan programımız devam ediyor. 2 Temmuz Sivas olayıyla ilgili bu olayın unutulmasının, bu olayın hafızadan silinmesinin kaygısını taşıyan bir karakterle ilgili psikolojik gerilim filmi Kaygı'yı konuştuk. Sivas'ı konuşmaya devam ediyoruz. Evet Ceylan. Bu süreçte Sivas'a dair okuduğum, çok doğal olarak çok okuyoruz tabii ki hani şehre dair. Demin de konuşmuştuk. Böyle aklıma en çok yer edilen şey şuydu. Bunun hatta filmini yapsam ne kadar güzel olur diye düşünüyordum. Bir genel ev hikayesi dikkatimi çekti. Şöyle ki 1967'de bir Sivas-Kayseri maçı oluyor. İnanılmaz kanlı bir maç. Çok ölü var. Ve maçtan sonra Sivas'ta pek çok iş yeri yakılıyor. Hani dedik ya, şehrin böyle ateşle çok garip bir ilişkisi var, sürekli bir yanıyor. Birçok iş yeri yakılıyor. Bir sürü yer işte şey atıyorlar, işte kırıyorlar, döküyorlar dükkanları. Sebep şu: dükkanların sahiplerinin Kayserili olması. Kayseri-Sivas maçının sonrasında, 1967'de. Ve o yakılan yerlerden biri de bir genel ev. İleri sarıyoruz, ileri gidiyoruz zamanda. 1978'e gidiyoruz. Yine o dönem yine aynı genele bir kere daha yakılıyor. Bu sefer genel ev olduğu için, yani daha ahlak bir yerden, biz burayı yakalım, yıkalım, yok edelim bir yerden bu genele yine yakılıyor. Ve tekrar zamanda ileri gidiyoruz. 1989'a geliyoruz. Refah Partisi, Temel Karamollaoğlu belediye başkanı seçiliyor. Ve görevine gelir gelmez de ilk icraatı şu oluyor: gençlerin kendi arasında mektep adıyla bilinen genel evi kapatma kararı. Ben bu genel evi kapatacağım diyor. İlk icraatı bu oluyor. Bu sefer genel ev yine yanıyor, yine yakılıyor. Ama bu sefer içinde çalışan kadınlar tarafından bir isyan olarak, hayır burayı kapatamazsınız diye. İnanılmaz bir hikaye. Yani çok acayip. Sanırım Sivas'a dair hani okuduğum ve kafama kazınan bayağı bir şeylerden biri yani. Çok fazla var da gerçi hani bir yandan, ama en etkilisi buydu galiba. Evet, son dönemde de Cadılar üzerine çalışıyorsun. Bir cadı üçlemesi Evet. yaptın. İki Evet. film mi biliyorum. İki filmi seyrettim. Üçüncü filmi de hazırlandığını tahmin ediyorum. Artı Evet. 13, artı 15 ve artı 18. Bize bu süreci, bu üçlemeyi anlatır mısın? Tabii ki. Üçleme aslında yakamadıkları cadılara dair hikayeler. ve işte şiddet gören kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete dair iyileşme hikayeleri anlatmaya çalıştığımız filmler bunlar. Yani biz aslında iyileşmenin yollarını arıyoruz. Şiddeti tekrar tekrar üretmemeye çalıştığım filmler. Ve farklı formlarda, farklı biçimlerde, farklı türlerde, farklı öyküler, farklı karakterler, hani başka başka birbirinden tamamen bağımsız filmler olarak neler söyleyebiliriz Z kafa yorunca böyle üç tane film ortaya çıktı. Aslında 18 artı vardı başta sadece. Ben kendi ailemden ilham alarak yazmaya başlamıştım. Uzun metraj bir senaryoydu ve kaygıdan sonra onunla çalışmaya başlamıştım. Ama sonra hani şiddet üstüne çalışa çalışa çalışa çalışa kısa film de geldi, belgesel de geldi. Ve o uzun kurmaca aslında başta yapılmak üzere yola çıktığımız uzun kurmaca en sona kaldı. Kısa kurmaca 13 artı tek plan, diyalogsuz bir organik korku filmi diyeyim. Küçük bir kız çocuğu, işte bir grup adam aynı yerdeler ve adamlar bu kız çocuğuna bakıyor. Ve kız çocuğu kendisini tehdit eden bu mekanı yok ediyor. Böyle bir kısa film. 15 artı kadın Aylin'le Havva'nın hikayesini takip ettiğimiz bir belgesel. Ben işte yaklaşık bir yıl gördüğü şiddette yine bir olaylı bir şiddet anında kendisine şiddet uygulayan adamı öz savunmayla öldürmüş kadınları ziyaret ettim cezaevinde. Ve bu belgeselde böyle iki kadını anlatıyor. Aylin'i anlatıyor, Havva'yı anlatıyor. Onların düşlerini, çocukluklarını, mahallelerini, kendi çocuklarını, sevgilerini, korkularını, çıkınca ne yapacaklarını, mucizenin onlar için ne demek olduğunu, bunları anlatıyorlar bize. Ve daha hani deneysel bir belgesel, 15 artı. Ve 18 artı da tamamen bambaşka bir tür. Uzun kurmaca, fantastik, kara mizah ve müzikal sahneler de var içinde. Kadınlar dans da edecek bu sefer. Ve fakat hani 18 artının biraz finans süreci uzuyor. Çünkü sevgili Aysun artık biliyorsun film yapmak çok pahalı. Ki bu film iyice pahalı. Hani normal bir bağımsız bütçesinde değil. Yani en azından benim kendi şeyimde kaygı gibi ya da 15 artı gibi değil. Gerçekten ciddi bir bütçe gerekiyor ve onu da ülke koşullarında bulmaya çalışıyoruz son derece gayretli bir şekilde. Umuyorum bulabilirsek bu yıl bitmeden çekmeyi çok istiyoruz ama işte Türkiye dedik ya belirsizlikler ülkesi, kaygılar ve belirsizlikler ülkesi olarak o yüzden tam ne olacağını bilmiyoruz. 13 artı 2019'da seyirciyle buluşmuştu. 15 artı hem bir festival süreci yaşıyor ama bir yandan da hemen seyirciyle de daha yoğun buluşmak istedik ve vizyona girdiğimizde artık hani bağımsız filmler olarak o kadar seyirciyle buluşamıyoruz. Hem pandemi sonrasında iyice de düştü seyirci rakamları ne yazık ki sinemalarda. O yüzden Mubi Türkiye'de seyirciyle daha hızlı bir şekilde kavuşacağını düşündük filmin. Ve nitekim öyle de oldu. Böyle az çok... Yani geçen hafta Mubi Türkiye'de açıldı Evet. film. 25 Haziran'da. Bu filmde Aylin ve Havva'nın hikayesini sanki aslında onlardan dinliyormuşuz gibi hissediyoruz. Ancak aslında Evet. mektuplar ve Evet, bizde var. mektupları canlandırıyor film. Bu burada çok özgün bir sinema dili hani kullanıyorsun. Çok şiirsel bir anlatımı var. Biz Aylin'le Havva'yı çok yakından hissediyoruz ama aslında Aylin'le Havva'yı neredeyse hiç temas kurmuyoruz. Görmüyoruz. Sadece Evet. evet kelimeleri bize ulaşıyor, değil mi? Evet öyle. Yani Aslında tabii ki baştaki niyet şuydu. Yani ben cezaevlerine girebilmek istiyordum. İşte görüş odasında onlarla kayıt alabilmek istiyordum. Ben aslında İstanbul arasında kayıtlı bir avukatın mesleği hiç yapmasam da ama bu sayede cezaevlerine rahat bir şekilde girme çıkma şansım oldu. İşte duruşmaları takip ettim gibi. İşte dava dosyaları, adli tıp raporları ulaşmam hani biraz daha kolay oldu tüm bu süreçte. Ve Aylin'le Havva'yla da işte görüş odalarında bir araya geldiğimiz, onların direkt kameraya anlattığı, direkt kameraya bakarak anlattığı, kameranın sadece yüzlerinde olduğu bir dil hayal ediyordum. Ve dolayısıyla da anlattıkları yerlerde, çünkü 4 farklı şehirde çektik biz bu belgeseli. Onların anlattığı, onlara iyi gelen yerlerde yüzlerini, gözlerini iç içe geçen imgeler şeklinde böyle dolaştırmak istiyordum. İşte Havva mesela işte Samandağ'dan bahsederken, onun gözleri o Samandağ'daki kızıllığın üstünde dolaşacaktı. İşte Aylin çok sevdiği Diyarbakır'daki On Gözlü Köprüsü'nden söz ederken işte onun saçlarını görecektik gibi gibi. Ve fakat bunlar hayal olarak kaldı. Çünkü Adalet Bakanlığı bize ne yazık ki izin vermedi cezaevinde çekim yapmamıza. Ve nihayetinde biz de o zaman hani sadece ses kaydı alabilelim, en azından sesleri olsun diye tekrar başvurduğumuzda bu da olumlu dönülmedi yine ve ne yazık ki çıkışsız kaldım. Ve bu noktada da hani soruları mektupla yanıtlamış oldular. Ve onları mektupla yanıtladıktan sonra ben işte soruları silip böyle, yani soruları silip dediğim hani benim sorduğum soruları kaldırıp her şeyi bir bilinç akışıymış gibi bir dizdim. Hani şununla başlayalım o zaman, böyle devam edelim. Ve biz iki oyuncuyla, Haris Sürer'le Gülçin Kültür Şahin'le bir araya geldik ve onlar pandemi koşullarında, bir de hiç kimsenin evden çıkmadığı dönemde sağ olsunlar çalıştık birlikte ve muhteşem kayıtlar yaptılar. Girdik, kayıt dedik, baştan sona anlattılar. Ve bitirdik. Yani hiç öyle evet şimdi durduk, şimdi şey yaptık, şimdi şurayı aldık, öyle şeylerimiz de olmadı. Yani kayda girdik, böyle bilinç akışı gibi onlar da akıttılar ve sesleri aldık. Çok acayip bir süreçti çünkü çok ağırdı açıkçası. Tabii ki her süreç, her film yapma dönemi bizde çok acayip şeyler bırakıyor. Ama burada gittiğim şehirlerde yani Aylin, Havva, birçok kadın, avukatların anlattıkları, kadınların paylaştıkları, yani o kadar travmatize eden bir durum ki gerçekten. Hani ben artık eski ben olduğumu düşünmüyorum zaten. Yani oradan çok çıktığımı düşünüyorum. Hem o hazırlık sürecinde, işte cezaevleri gezdiğim süreçte, hem de tutanakları okurken diye düşündüm ben bir de. Nasıl? Tutanakları okurken. Evet. Yani her aşaması çok gerçekten çok sancılı, çok ağır. Benim için çok özel bir deneyimdi. Şüphesiz ekip için de öyleydi. Ama yani itiraf etmem gerekirse gerçekten hani çekerken de her gün ağlıyorduk. İşte sonrasında ben post prodüksiyonda da çok zorlandım. Ya pandemiye de denk geldiği için, çünkü bir de bitmedi film. Ve şey oluyorsun, hani gerçekle bu kadar yakından temas ettiğinde oradan artık biraz daha hızlı çıkabilmek istiyorsun. Ama asla çıkamadık. Hala da oradayım gerçi. Oradan çıkabilmiş değilim çok. Kendimdeki değişimi de fark ediyorum. Böyle vallahi bilmiyorum Aysim. Bir daha hani sanırım bu kadar ağır bir konuya girmem. Çünkü ya böyle bir şey yaptığımda hem bir huzur oluyor. Ailenin ve Havva'nın sesi olabilmiş olmak. Hem bir huzur veriyor ama bir yandan da asla gitmeyen bir huzursuzluğum var. Bitmiyor yani. Öyle bir yerde duruyor o da. Böyle bir tezatlar dünyası şeklinde yaşayıp gidiyorum. Bilmiyorum yani. Çok özellikle çocuklarıyla bir araya gelmek de çok garipti. Çünkü çocuklar inanılmaz etkileyici karakterler ve hani ne yazık ki bir psikolojik destek bile görmediklerini bilmek çok kahredici. Hapishanede ailenle havayı çekmeni ve onları tanımayı gerçekten çok isterdim. Evet. Ancak şöyle de olmuş, yani öyle bir dil yakalamışsın ki o hapishaneden gelen mektuplarda onların mekanları iç içe girmiş. Çünkü onlar tek bir yerde bir sürü yeri hatırlıyorlar. Çok kötü şeyleri, çok güzel şeylerle iç içe sokuyorlar. Senin o şiirsel, görsel dilin de onu yapmış. Dolayısıyla aslında mekanlardan dolayı karakterler çıkıyor. Bu da çok özgün bir karakter ortaya çıkarma yolu olmuş. Yani yüzlerini görsek başka türlü bir şey olurdu. Ama bu da bambaşka bir şekilde. Yani o yüzden bence çok mekan çalışan bir insan olarak çok mekan filmi olmuş. Yani, evet öyle oradan, oldu. Oradan çıktı, oradan çıkmış. Çok özgün bir şey var hakikaten. Çok sağ ol. Ya biraz tabii şu da oldu. Bütün bunlara imkansızlıklar neden oldu aslında. Hem onları çekememiş olmak hem de işin şöyle bir burkan tarafı da var. Ne yazık ki onların evli oldukları adamların aileleri son yaşadıkları evde aileye ait olan herhangi bir şeyi almalarına izin vermiyor. Dolayısıyla da kadınların bütün geçmişi o yaşadıkları evde kalıyor. Çocuklarının da öyle. Ve biz hani bir fotoğraf bile bulmakta o yüzden çok zorlandık. Hatta yani bulamadık gibi bir şey. Sadece Aylin'le Havva'nın kendi annelerinde ne vardıysa o kadar ki onlar da hani çok fazla değil. Filmde ne görüyorsanız o. O da biraz hani yıkıcıydı. Bunu bilmek, yani onların geçmişinin bu şekilde kilitlendiğini, hapsedildiğini bilmek. Ama şöyle bir şey yapmış olduk. Ben zaten hani sıkça ziyaret ettiğim için öncesinde de nereleri sevdiklerini, hangi yerleri sevdiklerini, hangi şeyleri sevdiklerini, nereleri mesafelendiklerini, bunlara zaten hakimdim. Bir gittim önden fotoğraflama yaptım. Hani İskenderun'dan Belen'e, işte Havva'nın yaşadığı yer Hatay, ailenin İstanbul'da Gazi Mahallesi ama ailesi Diyarbakır'da, çocuğu şu an orada. Diyarbakır'da fotoğraflamalar yaptım. Aynı şekilde İzmir, ikisinin çıktıktan sonra yaşamak istediği yer. Yani ya İzmir'de yaşamak istiyor Aylin'de Havva'da ya da köylerinde. Köylerinde, bahçede gerçekten hani çocuklarıyla birlikte sebze yetiştirmek istiyorlar. Bu ve şöyle enteresan bir şey oldu. Biz Belen'deyken, Hatay'da Belen'deyken ki orası Havva'nın kabus ilçesi, kabus mekanı. Söylüyor. Evet. Belen'den karış nefret ediyorum diyor. Biz bunu bilmemize rağmen, yani Havva'nın orayı hiç sevmediğini ve bütün işte olayların orada olduğunu, bir gözlük oyuncu görüntü yönetmenimle ben bir şekilde içine çekiliyoruz buranın kamerayla. Yani ve şey yapamıyoruz, kötü gösteremiyoruz orayı. İnanılmaz derecede etkilendik buradan. Ve sonra o yüzden çekimlere ara verdik bir süre. Havva'nın duygularına geri döndük. Çünkü kameranın ne olursa olsun Havva olması gerekiyor orada. Çok garipti bizim için. Yalnız Belen gerçekten hiçbir yere benzemiyor gördüğüm diyebilirim. tuhaf bir yer bayağı. Yani bunun dışında Hatay'ı karış karış ilk kez görmüş oldum ben de adım adım. Büyüleyici bir yer Hatay gerçekten. Diyarbakır'da çok yıkılmasına yakılmasına karşın oradaki her köşe de ayrı bir şey bıraktı bizde. Duygu bıraktı. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Aslında hani kelime ya bu o kadar garip bir süreçti ki o yüzden tıkanıyorum. Hiçbir kelime bulamıyorum yani söyleyebilecek. Çünkü hakikaten sürekli şunu diyesim geliyor. Çok zordu, çok ağırdı. Çok zordu, çok ağırdı. Yani bu loop'ta böyle gidiyor benim için orası. Ama çok özeldi. Sonra da bunu söyleyesim geliyor. Ve bir daha da sanırım yani ne kadar film çekebilirim bilmiyorum Türkiye şartlarında. Ama böyle bir şey deneyimlemem kendi adıma sanırım mümkün değil. Yani bunun yeri çok ayrı bende. Ütopik ve distopik. Yani... Evet. Kesinlikle iç içe yani bir görüntü topikse öteki taraf hemen yanına distopya geliyor yani böyle o kadar kesinlikle. Onların şeyleri yani cümleler böyle bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan geliyor. Evet. Evet. Yani çünkü hakikaten... yani o kadar acayip ki mekanlar ya bizim işte dolaştık baştan sona özgün çekim. Hepsi hani onların anlattığı mekanlardayız. O mekanların kendi tarihiyle o kadar örtüşüyor ki her şey. O yüzden belki de bütün hani bu karmaşık şeyler sürekli çok ağırdı, çok zor diye geliyor bende ama çok özel şey geliyor. Belki hani bu kadar deşe deşe uzun uzun konuşamayacağımız bir arkada işte politik kimlik şu bu yani her şey bir yandan kadınların yaşadığı şeyi de çok iyi yansıtıyor. Çok doğru yansıtıyor. Dolayısıyla da bir yerde gezinirken hem onların zihninde olmasını tabii ki çok istedim. Seyircinin, ailenin zihninde olabilmesi, Havva'nın zihninde olabilmesi. Aslında bir yandan tıpkı hani kaygıda da hep bakış açısı çekimleri yapmaya çalıştım ya daha çok işte özdeşlik kurabilmeleri açısından. Burada da durum farklı değil günün sonunda. Yani yine evet Aylin dolaşıyor sokakta ama biz dolaşıyoruz gibi olsun. Havva oturuyor orada ama biz oturuyoruz gibi olsun. Bir şekilde zihinlerinde dolaşmak en kıymetlisi bu. Ve o mekanların hafızasında da dolaşıyoruz eş zamanlı olarak. Çok çarpıcı olan bir şey de çocukluklarını anlatıyorlar çok uzun uzun ve evet. çok güzel evet. Etiyopya olarak onu da kuruyorlar. Sonra bir korkunç karabasan dönem var. Yani çocuklarını hı hı. korumak için cinsel şiddetten çocuklarını korumak için kendilerini zaten hani vücutlarını falan yok saymış durumda olarak yaşadıkları bir dönemi anlatıyorlar. Sanki cezaevinde olmak şey böyle yeni bir hayat başlamış orada onlar için de. Yani o çok yani çok çarpıcı geldi bana. Kız kardeşlerini hı hı. bulmuşlar cezaevinde. Bir arkada o kız kardeşinin sesini duymak onun için en önemli şeylerden biri haline gelmiş. Çocuklarını çok özleseler bile yepyeni bir hayata başlama enerjisi o kadar güçlü kadınlar ki yani çok etkileyecek hakikaten. Çok ağır şeyler yaşayıp çok haksız yere aslında cezaevinde olmalarına rağmen o cezaevini bile aslında yeni yaşam mekanı haline çevirerek anlatıyorlar. Evet. Ya bu o bir yıllık süreçte cezaevi dolaştığında beni en çok üzen, hani yıpratan şeylerden bir tanesiydi açıkçası. Çünkü özellikle içeride olan, cezaevinde olan kadınlar şeyi hep söylüyorlardı. Kabuslar çoktu. Ve kabuslarda hep adamın gelip yine onu işte kafasını duvara çarptığını, kendisini öldürdüğünü hep bunları görüyorlardı. Ve sonra bir anda hayır ama ben buradayım deyip rahatladıkları. Yani ve buradayım dediği yer ne yazık ki hani cezaevi ama ben buradayım, buraya gelemez. Burada bana bir şey yapamaz. Böyle düşünüp rahatladıkları bu çok ortak bir duyguydu birçok kadında ve bunu dinlemek yani bunun olduğunu bilmek tabii ki kahredici bir şey. Çünkü öz savunma bir hak ve kadınlar söz konusu olduğunda uygulanmıyor öz savunma hakkı. Yani o sen ölseydin diyorlar işte yani ailenin belgeselde de dediği gibi. Çok etkileyici geliyor bana o cümlesi Aylin'in. Sen ölseydin niye sen ölmedin diyorlar kadınlara gerçekten. Bir de tekrar yargıda cezalandırmış oluyor onları. Ve bitmiyor bu süreç. Ama cezaevinde evet özellikle pandemi öncesinde çok etkilendiğim bir şeydi yine Aylin'le Havva'da. İkisi de çok seviyor şeyi bağlamayı. Aylin bağlama kursu alıyordu zaten. Havva'da bağlama kursu açılsın istiyorduk. Erkeklere açılmış, kadınlara açmıyorlardı. Çok öfkeliydi. Ve Havva aşırı derecede enerjik, çok üzücü bir şey anlatırken bile müthiş komik. Ya benim için bir stand-up yıldızı. Aylin olağanüstü şiirler yazıyor. Çok güzel bir sesi var. O da benim için bir ozan. Umuyorum ailenin sesinden kendi yazdıklarını duyacağımız, belki Havva'nın da stand-up şovlarına günler olsun istiyorum. Gerçekten hani şu an böyle şey hayalperestlik yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü dayanışma bu filmi yaparken vardı. Bu Haylin ve Havva çıktığında da olacak diye umuyorum. Böyle. Ve yani birbirlerini de ne kadar güçlendiren kadınlar, yani bu kız kardeş dayanışması, evet. Da burada şey de atlamayalım, cezaevinde olan kadınlarla birlikte olan avukatları, avukat kadınlarla. Evet. Yani hakikaten, evet. Yanlarında çok ciddi mücadeleler veren bu kadınları da onlar çok güzel anlatıyorlar. Gene evet. Bir Mehtap avukatı mesela çok güzel anlatıyor, evet. Sevgili Hava. Onları da burada anmadan geçmeyelim. Kesinlikle, çünkü onların da ciddi zaten psikolojik desteğe ihtiyacı var kesinlikle. Ya bir yerde bir avukat anlatmıştı, hangi şehir olduğunu hatırlamıyorum, belki Adana'da mı? Minibüsün duraklarından bir tanesinin adının sığınma evi olduğunu söylemişti. Programın başında kaygıyla başladık. Bir toplumsal olayın psikolojik gerilim hikayesi olarak filme dökmüş halini konuştuk. İkinci bölümde de cadı üçlemen üzerine konuştuk. Artı 13, evet. Artı 15 ve çok merakla beklediğimiz Artı 18 uzun metraj kurmaca filmin. Ben de merakla bekliyorum. Bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Ceylan Özgün Özçelik. Sevgili arkadaşım, sevgili yönetmenim. çok teşekkürler programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok hakikaten özel deneyimlerini bu kadar açık anlattığın için, açıkça anlattığın için, paylaştığın için. Çok teşekkürler Aysin. İyi haftalar diliyoruz o zaman. Bu haftalık da bu kadar.